Is dit ook echt de plek waar die voelt als thuis? Ja. Ja? Wij wonen hier, een kleine 40 jaar. En dit is thuis. Hier ben ik ongelooflijk graag. Voor de luisteraars die dit niet kunnen zien. Dit is een boerenwoning. Mm-hmm. Uit 1460. Zo. Dus heel oud. En voor de mensen die dat willen zien, dat huis, dan kunnen ze hem zien in een boek van Rien Poortvliet. Oh, echt waar? Daar is het ooit, die heeft dat hele spul een keer ooit geschilderd. Nog voordat jij er woonde? Ja, voordat ik er woonde. In het boek Te Hooi en Te Gras. En dat is een prachtig mooi oud monument. En daar heb ik in de loop der jaren wat grasland bij kunnen zingen. En daar heb ik paden doorgemaaid en de rest overgelaten aan de wolken. En die zorgen er goed voor. En die zorgen er erg mooi. En wat daar is gaan groeien in die afgelopen 40 jaar is ongelooflijk. In je nieuwe boek Seizoenen schrijf je over de jaargetijden van de natuur en de jaargetijden van het leven. En je zegt daarin van ik zit eigenlijk in de herfst van het leven. Ja. Wat is dat voor jaargetijden? Een periode die je zou kunnen omschrijven als besef van verlies. Dus laat ik maar zeggen, alsof een boom weet dat hij zijn bladeren kwijtraakt. Maar dat weet die boom niet, maar wij wel. Besef van verlies. Ja, het is vooral wat ik heel confronterend vind en fascinerend vind. Het heeft ook een zekere schoonheid. Is het kwijtraken van lieve mensen, ja, vrienden. Dat hoort bij ouder worden. Ja. Is dat ook de doem van ouder worden? Lot. Ja. Doem zou ik niet zeggen, want het heeft ook een zekere... Kijk, er gaan ook mensen dood die besluiten dood te gaan. Ja. En aan wie denk je dan bijvoorbeeld? Als je zo... Nou ja, recent is er een neef overleden. Dus een zoon van mijn zuster. Aan een hersentumor, zo oud als mijn kinderen. En dat heeft iets heel gruwelijks. Dat heeft iets onrechtvaardigs. Dat is slopend. Niet alleen voor die jongen was dat verschrikkelijk, maar ook voor zijn directe omgeving, voor mijn zuster. Een zwager van mij is overleden. Parkinson. Uh-huh. Allemaal recent. Paul is overleden, een van mijn beste vrienden. Paul van Vliet. Ja. Die had natuurlijk een streefleeftijd. Die was dus, dik in de 80, hè? Ja, die was... was het een... Toch onverwacht. En het zijn de mensen merkwaardig waar je mee geleefd hebt, natuurlijk. He, dus, en dat is aan de orde van de maand. Mm-hmm. Dat vind ik aan het ouder worden zeer confronterend. En wat is er mooi aan? Mooi aan het ouder worden is de ervaring. Mm-hmm. Het perspectief, zowel naar achteren als zichtbaar. Een soort rust. Het gaat gepaard met een zekere rust. Die het rusteloze verdwijnt. In mijn geval, hè, ik spreek uit mijn... Het plan is erbij te blijven. Bij het leven. En de manier waarop ik dat dan doe, is gewoon bezig blijven met daar waar je hart ligt. En spelen. En spelen is vooral een machtige uitdaging. En helpt je fysiek. En ook die grijze materie daar in die schedel. Ja. Te blijven participeren in wat er om je heen en in jezelf gebeurt. De voorstelling die je nu speelt in Carré, hè, komende week of vrijdag de 600ste keer. Ja, dat is toch wel ongelooflijk dat je kijkt naar een man van bijna 80... die toch 2,5 uur op dat toneel staat. Hè. Ja. Sporters merken op een gegeven moment nadrukkelijk dat hun lijf niet meer wil wat ze zelf willen. Hè. Hoe is dat bij jou? Kijk, verlies aan mobiliteit compenseer je met vertelkracht. Ja. Dus je kunt, zeg maar, als ik dat als violist bekijk, dan ben ik vaardigheden kwijtgeraakt, snelheid. Maar ik heb aan vertelkracht gewonnen. Dus je speelt dieper? Ik weet niet of dat dieper is. Het is strijkers, dus mensen die viool spelen, cello spelen en zo, die gaan dit heel goed begrijpen. Dat is op een of andere manier, ga je veel meer vertellen met de strijkstok dan met de viool. Mm-hmm. En omdat je vertelt met de streek. En dat zijn hele mooie reizen. Je gaat veel minder lyrisch spelen. Alles wordt vertellender. Ja, ja. En daar word je mede toe gedwongen door verlies. Hè? Aan snelheid, wat je net snelheid. Zei. Snelheid. Ja. Maar wordt prachtig gecompenseerd door een snelle traagheid die rijker is aan, mm-hmm. aan de zeggingskracht. Ja. Moet je ook sparen overdag om 's avonds te kunnen spelen? Moet je je meer ontzien dan vroeger? Ik ben er veel meer mee bezig dan vroeger. Ja? Dus kwam ik vroeger, zeg maar, in de jaren 70, 80... dan kwam ik, zeg maar, zo tegen zessen. kwam ik in de zaal. Mm-hmm. En dan ging ik eerst eten. Mm-hmm. En dan zo om 7:30 verscheen ik. En zei ik, hi jongens. En dan zo. Maar nu ben ik er tussen 2 en 3. Echt waar? Ja. Dus je bent er eigenlijk al een halve dag? Totale andere. Dus, ja, het vraagt. Het is gewoon door de ervaring. Weet je gewoon in alle opzichten meer van wat en hoe. En wat er mis en van hoe je. En ik heb gewoon veel meer tijd nodig om ook een beetje van die dag af te komen. Wat kan er nog veel misgaan dan? Nou, het is niet zo. Ja, misgaan. Er kan heel veel misgaan nu. Omdat ik veel meer hoor en veel meer zie dan ik deed toen ik jong was. Bijvoorbeeld. De stemming van de vleugel. Mm-hmm. Dat is wellicht het eerste dat ik doe. Nou, dus even kijken, maar hoe is het met die stemming? En dan moet die nog gestemd worden. En dan is de vraag van waar wordt die op gestemd? Op welk getal wordt die gestemd? En dat getal heeft invloed op je stemming van je viool. Heeft ook invloed op als je 2,5 uur, hè, zoals je dat net zegt, staat te zingen. En het wordt dus 2,42 of zo, of 4,42 in dit geval. Mm-hmm. Dat is ontzettend hoog. Mm-hmm. En dan ben je gewoon na afloop ben je gesloopt. Dat door is, een trillingsgetal. Het trillingsgetal, de hertz, hè? Of ja, dat is, hè, dus 4,40 is voor mij een heel relaxed stemgetal. Ja. Maar het is soms ook 4,42. En dat staat, wordt ook wel. En daar gevraagd. Stond je vroeger helemaal niet bij stil, dus, bij dat soort details? Nee, helemaal je niet. Je kwam gewoon op in je speel. Nee, ik speelde gewoon hele brede noot. Ja? Een brede noot? Met ja, nou ja, goed, alles dat kon je, alle, het ja. was altijd ongeveer zuiver. Ja. Vrijdag de 600ste ja. keer carrière. Ja. Is dat voor jouzelf ook echt een mijlpaal? Voelt dat zo? Het is eerder het is zo. Ja? Dus ik zie dat niet zo als een mijlpaal, maar het is een moment waar Madeleine, hè, die dus de directrice is van Carré, mm-hmm. mij op heeft geweest. Dit is de 600ste keer. Ja. En dan zeg ik, zo, dat is een boel. Ja. Maar, dat maar is voor mijzelf is het gewoon. Ja, ik bedoel, de meeste mensen gaan elke dag naar hun werk en begrijp je? En dan zeggen mensen ook niet, goh, je bent er al voor de 600ste keer. Ja, dus dan zit je, hè, wist u. Ja. Ja, dat gaat natuurlijk ook. Ja, sommige mensen vieren dat ook. dus voor mij is het opmerkelijk. Maar Herman, het is toch bijzonder. Je bent daarmee bijvoorbeeld Toon Hermans ruim voorbij. Ja, dat vind ik wel. Dat is wel opmerkelijk. Want Toon was natuurlijk gewoon. Ja, die speelde nooit niet in Carré, had ik het gevoel. Ja, die woonde daar. Ja, dat was maar goed, ik ben natuurlijk heel jong begonnen. En hij is natuurlijk later in zijn leven begonnen met ja. spelen dan wij. Ik was 18. Ja, en Toon was al in de 40 toen hij daar voor het eerst stond. Ja. Ja. Weet je nog de eerste keer dat je ja. daar was als publiek ook? Ja, dat is. Het is. Je komt dan. Dat is heel scherp. Ik bedoel, met het ouder worden lijkt je lange termijn geheugen veel beter te worden. En ik kan me ongelooflijk veel herinneren als ik wil. Of doordat ik erop gewezen word door een detail. Mm-hmm. Een geur. Ja. Een deur die half open staat. Dat je denkt, zou die? Nee, want hij is dood. He? Ja. Dus er zijn ongelooflijk veel herinneringen die. En die eerste avond, ja, die kan ik uittekenen. Maar ook dat je nou in de zaal zat als kind. Oh, dat ik zelf in de zaal naar iets keek. Ja, nee. Ik heb het allereerste wat ik in Carré heb gezien was volgens mij Tien Toon. Aha. Zijn jubileumvoorstelling. Ja, Tien Toon. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van, want ik heb ook Labyrinth gezien van Peter Schat. Ah, ja, ja. En dat weet ik niet meer precies wat nou eerder was. Nee. Maar dat waren wel tegelijkertijd twee prachtige ervaringen. Hè. De Stone was, ja, dat is een van de grappigste mensen die ik ooit in mijn leven heb gezien op het toneel. Mm-hmm. Hè, met Tommy Cooper. Vind ik Toon Hermans. Hij was echt gewoon die zaal, dat was gewoon één grote lach. Ja. Gewoon uren achter. En ging je dan met je ouders? Ik ben met Laurens geweest. Met Laurens van Rooyen. Ja. En Labyrinth, dat lag in mijn studietijd. Mm-hmm. Dat was eigenlijk een oriëntatie. Ons werd gevraagd dat te gaan zien. Mm-hmm. En Labyrinth was een soort totaaltheater. Dat speelde zich af in de zaal, op het toneel, in de gangen. Ja. Met dans. Dus ook heel erg jaren 60, zomaar. Ja, zeg. Bruno Maderna, Rijnbert toen. Daar heb ik Rijnbert leren kennen, Rijnbert de Leeuw. En Ellen Edinoff, Koert Stuif, al die mensen. Ik vond dat magistraal. Ja. Ben jij daar eigenlijk mee opgegroeid? Was dat een gezin waar het theater bestond? Ja. Ja? Maar dan niet zozeer het naar de Schouwburg gaan, maar het variété. Aha. Dus mijn vader was typograaf, letterzetter, bij het Parool. Mm-hmm. En hij was voorzitter van de bedrijfsvereniging en voorzitter van de Grafische Bond in Utrecht. En hij had de taak op zich genomen om de personeelsfeesten te organiseren. En dat waren er twee per jaar. Mm-hmm. En die personeelsfeesten, dat maakte zijn leven uit. Dus dan was hij een soort producer. Organiseerde dat allemaal. En dat ging allemaal bij ons thuis. Oh ja. En zo'n variétéavond die hij dan deed, hij organiseerde gewoon jaar in jaar uit themaavonden. Dus het Italiaanse feest. Het Russische feest. En ga zo maar door. En dan sprak hij net nog geen Italiaans. Bij wijze van ja. Maar hij ging er helemaal in. En dan had hij gesprekken met kunstenaars of artiesten, variété-artiesten. En dat speelde zich dan zowel. Mijn moeder die maakte dan mee de kleding. Pa schilderde ook decors. En was ook impresario. Hij deed dat allemaal. Dus jij zag dat allemaal ontstaan? Ik zag dat allemaal. Ik vond dat geweldig. Ja. Mocht ik dan bij zijn, en dat was dan meestal in het NV-huis in Utrecht, wat nu Tivoli is. Mm-hmm. En daar speelde dan wat er. De snabbelaars, de Nederlandse snabbelaars. Dus dat was dan. Ik ben toen al bevriend geraakt met Willy Alberti. Die trad daarop. De spelbrekers, de Selvera's, Snip en Snap. Meneer Reynolds, die speelde piano. Alle mogelijke mensen. Frans Popti, jazzviolist. Zag je allemaal voorbij trekken? Zag ik maar. En daar kon ik mee praten. Ja. En dan zei ik, ik speel ook viool. Oh, nou, neem maar laat eens wat horen. Ja, laat eens wat horen. Ja. En waar droomde die jongen uit de Kievits dwarsstraat in Utrecht toen van? Van een boel. Ja? Ja, ik had niet een. Ik heb heel lang niet geweten waar dit heen moest. dus dat is eigenlijk pas op het conservatorium is het duidelijk geworden. Mm-hmm. Dat ik rondom mijn 18e had ik een idee, dacht ik. En dat had te maken met een bepaald geluksgevoel als je speelde. En dan was dat niet zozeer. Maar vooral de ambiance, waar ik ongelooflijk van genoot. De ambiance? De ambiance, dus het hele gebeuren. Dus de kleedkamer, het stemmen, het toneel, de mensen die binnenkomen. Het repertoire, het vertellen. Waarom speel je Vivaldi en waarom niet Corelli? Dus ik. Ik had een hart voor het onderwijs. De keuze. Word ik nou violist? Word ik nou zanger? Word ik onderwijzer? Ik wist het niet. En ik ben het allemaal gaan doen. Ik heb van niets afscheid genomen. En het is allemaal bij elkaar gekomen? En het is allemaal bij elkaar gekomen. Ja. Dus, allemaal uit het milieu ontstaan. Ja, jij had het net over je vader. Hè? Ja. Dat valt toch wel op dat je, zowel in je liedjes als in je boeken, als in je voorstellingen, gaat dat toch altijd over je vader, je moeder, ja, het gezin. Straat, ja. Blijft dat een eeuwigdurend eikpunt? Daar weet ik het meeste van. Ja? Ja. Het zit het diepste. Ja, dat ben ik ook. En ik hou heel erg van verhalen. Mm-hmm. Ik hou heel erg van biografieën of autobiografieën. Dat is het liefste wat ik lees. Over levens, over wat mensen beweegt. Over hun angsten, hun hoop, over hun verlangen in relatie tot in hun verlies. En het is een dorpsverhaal, een straatverhaal. Mm-hmm. Ik vertel dat al mijn hele leven en herinner me telkens weer nieuwe metaforen. Mm-hmm. Waardoor ik uit kan leggen waarom ik zing wat ik zing. Of, hè. Dus er is niet. Zij zijn jouw oorsprong. Exact. Het is de bron. Hè. Dus als ik dan over zo'n. Ik kan nog een voorbeeld geven. Mijn vader die kreeg problemen met de vaten en het hart. En hij komt uit een narcose. En daar zit ik naast. En het eerste wat hij zegt, geweldige. Ik zeg, pa, wat is geweldig? Dit ziekenhuisfeest. Echt waar? Ja, serieus. Dus, en die van de administratie. En wat bedoelde hij dan? Nou, dat was een feest. Ja, ja, zoals hij dat vaker had georganiseerd. Exact, een themafeest. Ja. Dus die zat in een soort sub. En zei, pa, je bent net geopereerd. En zo, nou, jochie, hou op, zei hij dan. Ja. Hè, dit is toch ontzettend leuk. Ja. Hij heeft hier gewoond nog, hè, je vader? Papa heeft in dit huis gewoond, ja. Ja. Ja. Nou, even na de dood van mijn moeder heeft hij 3 maanden gewoond. Want ze zijn heel kort na elkaar overleden. Ja. 3 maanden na elkaar. Dus ja, ongeveer 3 maanden. En ik denk dat, daar vertel ik ook in de voorstelling over van Hoefie, heette mijn moeder dan, Hoefie. Mm-hmm. Heb ik dat verteld van dat viswatertje? Dan dacht ik, ja pa, 6 keer. Dat kennen we nou wel. Ja. En mama zei, ja Jan, maar ik hoor het graag nog een keer. Oh, ja. En na de dood kreeg hij te maken met ons, die dan zeiden. En dat begrepen we nu pas. Mm-hmm. Hè, van in en al oor. Hè. Hij is gewoon met een jonge borrel voor een televisietoestel met een glimlach weggegleden. Heb jij hem gevonden? Ik heb hem niet gevonden. Ik was niet thuis. Dus. Maar hij is dus hier in dit huis overleden? Hij is in dit huis overleden, ja. Ja. Ze zijn overleden in 2000. 2000, dus, ja. Dus best kort na elkaar. Ja. Hoe was dat voor jou? Wat verandert er als je ouders dood zijn? Ja, het eerste wat ik aan denk is, hoe krijg ik die vlek uit mijn trui? Ja, want je kan je moeder niet meer raadplegen. Ik kan mijn moeder niet meer vragen. Ja. En ik denk ook aan het eikpunt dat mijn vader, als ik het niet wist of als ik het niet begreep of er gebeurt iets in de maatschappij, was hij mijn vriend. Mm-hmm. Want hij had de oorlog meegemaakt, het perspectief. En hij vertelde dan, misschien, hè, en het lijkt op en het is. Ja. En dan had ik, met hem kon ik daarover praten. En hij was heel wijs. En daar werd ik heel rustig van. En hij ook. Dus je bent die maat kwijt. En was er een moment, dat heb je toch wel eens met je ouders, dat je denkt, nu zorg ik voor hun. Ja, dat is. Maar dat is een ander aspect. Kijk, dus mijn vader is dus op een gegeven moment was hij niet meer gelukkig in de zakelijkheid in de krantenwereld. Mm-hmm. Hij, dat bedrijf, hij werkte bij het Parool. En het maken van dat Parool ging van daar naar daar en daar. En hij miste eigenlijk het ambachtelijke, het veranderende, hè, de digitalisering en alle. Had hij erg veel moeite mee. Bij zo'n krant had hij veel contact met journalisten, met redacteurs. Maar ook met bijvoorbeeld Wim Meulendijk, mensen die strips, kinderen, Erik de Noorman. Die krant, dat was een soort... dat snaarde oor heeft in de oorlog ook... Dat is de man van Pipo, toch? Wim Meulendijk? Ja. Ja. Hij heeft ook in de oorlog gedrukt. Hè? Mm-hmm. Dus er was... En dat viel... En op een gegeven moment raakt... Die kosmos veranderde. En daar werd hij ongelukkig van. Mm-hmm. Is mede de oorzaak geweest van zijn hartproblemen. Want hij kon zich niet meer... Het moest te snel. Het was... Mijn vader werd ongelukkig. En toen heb ik gezegd, pa... En toen is hij bij ons komen werken. Toen heeft hij het Harlekijn, ons tijdschrift, gemaakt. Oh, ja. En heeft hij gewoon prachtige jaren gehad. Omdat dat was zoals hij dat aangenaam vond en kon. Ja. Droom je nog wel eens over ze? Ja, zeker. Ja, wat droom je dan? Ja, je zegt tuurlijk, maar... Nou ja, kijk, dat zijn hele associatieve... dat zijn associatieve beelden. Die dromen zijn sowieso complexe confrontaties. Ja, je hebt ook al eens verteld dat je moeder nog regelmatig terugkomt in je droom. Ja, toch? Maar ja. Is dat dan één droom die je dan... Nou, kijk, laat ik zeggen, kijk, wij voeren nu dit gesprek. Mm-hmm. Hè? En daar heb ik vannacht van gedroomd. Oh ja. Omdat ik dan antwoord gaf in een droom op vragen. Mm-hmm. Die jij niet hebt gesteld. Mm-hmm. Maar die iets of iemand heeft gesteld. Waar ik dan blijkbaar in een soort laag bezig ben. Van als dat gevraagd wordt, wat zeg ik dan? Ja. Maar die vraag kan ook gesteld worden door je moeder. Of door je vader. Of door iemand die er nog is. Mm-hmm. Of, dus dat is een. Ik vind dromen zijn. De moeite waard. De moeite waard. Vooral ook omdat je er geen enkele controle over hebt. Maar je kan soms iets dromen en dan mensen er dan gewoon weer zijn. En dan word je wakker en denk je, oh nee, ze zijn er. Ja, dat herken ik ook. Ja. Ja. En er zijn wat, laat ik zeggen... er zijn mensen waarvan je droomt die constant in je besef bestaan. En dat zijn mensen die, bij wie je je veilig voelde. Hè? Dus die in mijn dromen opduiken zijn ankers. Dat kan bijvoorbeeld mijn oude vioolsjuf zijn... bij wie ik me ongelooflijk op mijn gemak voelde. Mm-hmm. En die kan dan ineens zomaar er zijn... in een situatie waarin ze nooit geweest is. En dat heeft er toch wel een fascinatie. Je kunt er niks mee... Maar het zijn een soort onbewuste werkelijkheden... die je mede hebben gemaakt en die in je dromen rondspoken. En dat is met je ouders zo, dat is met je kinderen ook zo. Ik heb ook wel eens gedroomd van kinderen die ik nooit heb gehad. Oh ja, He? En die er toch even en waren. En die toch even zeggen, je hebt geen idee, maar ik ben er ook nog. En is dat dan verdrietig om van mensen te dromen die er niet meer zijn? Nee, nee. Nee, dat is niet een kwestie van verdrietig... Maar van zo, dat is zo. En ook wel mooi dat zo werkt. Ze zeggen je toch even gedag. Ik weet niet of zij zich daarvan bewust zijn. je zou dat zo kunnen zeggen. Maar het is niet af. Nee. We gaan er zo meteen over verder praten. Maar luister eerst naar het nieuws van 3:30. NPO Radio 1. Op de IJssel bij Arnhem in Gelderland is een schip vastgelopen en daardoor is de vaarroute volledig geblokkeerd. Volgens Rijkswaterstaat ligt het binnenvaartschip dusdanig dwars dat er geen schepen meer de IJssel op kunnen. Hoe lang het zal duren om het schip weg te trekken is niet duidelijk. De buitenlandchef van de EU vreest dat Libanon in een regionaal conflict dreigt te worden gesleept door de oorlog in Gaza. Hij maakt zich zorgen om het toenemend aantal gevechten langs de grens tussen Libanon en Israël. Daar vallen de Libanese Hezbollah-beweging, die een bondgenoot is van Hamas, en het Israëlische leger elkaar over en weer aan. De Rotterdamse politie heeft voor de vierde nacht op rij samen met de douane in de haven zogenoemde uithalers opgepakt. Het zijn mensen die gesmokkelde drugs uit containers willen halen. Het gaat om 11 mannen. En op de tweede dag van de EK-afstanden in Heerenveen zitten de eerste onderdelen er alweer op. Waaronder de 500 meter voor de vrouwen. Sebastian Timmerman, jij bent daar in Heerenveen. Hoe hebben de Nederlandse vrouwen het daar gedaan? daar heeft Femke Kok voldaan aan alle verwachtingen. Zij is voor de tweede keer op een rij Europees kampioen geworden op de 500 meter. Ze is ook de absolute ster op deze afstand. Nederlands kampioen, regerend wereldkampioen. En ze won dus ook bij dit EK afstanden de kortste afstand. 37-28, keurige tijd. Dezelfde tijd, gevoel voor symboliek, als waarmee ze vorig seizoen de wereldtitel veroverde. En ze was er ruim 14e sneller mee dan haar opponenten in de slotrit van de 500 meter. Jutta Leerdam. Leerdam zeer teleurgesteld met de tweede plaats. Was echt duidelijk niet in haar hum. 37-70 voor Leerdam. Wel genoeg voor de zilveren medaille. De Oostenrijkse Vanessa Herzog. Moet je nooit uitvlakken op de 500 meter. Bewees dat maar weer eens een keer. En schaatste in 37-89 naar het brons. En ze hield Marit Vlederis net van het podium. Vlederis, 1100ste komt ze tekort voor een medaille. Eindigt op de 4e plaats. Oké, dankjewel Sebastian Timmerman. Zometeen nog veel meer, namelijk in een extra uitzending van Langs de Rijn. Die is zometeen om 4 uur. De publieke tribune. Koen Verbraak. Vandaag praat ik in de publieke tribune met Herman van Veen, die aanstaande vrijdag voor de 600ste keer in Carré staat. Herman, die eerste keer in Carré was op 6 mei 1971. Hè? Wat zijn de beelden die je daarvan bijgebleven zijn? Wat zie je als je eraan denkt? Mijn vader en moeder op de mooiste plekken. Oh ja. Mijn moeder noemde hem op die avond ook Bernard. Omdat ze zo koninklijk... Ja. En dat is wat ik me herinner. En meneer Dekker. De directeur. Nee, hij was administrateur. Hij, was en hij had ons naar Carré gehaald. En die heeft de hele avond in het middenpad gestaan. Want dat was zijn risico. Want het zat ook niet vol, hè, die eerste avond. Nee. Zeg, daar zaten 416 mensen, geloof ik. Ja. Dat is dan een kwart maar van het theater. Ja, maar goed, daar ben je toch erg verguld mee. En ging het goed? Ja. Het was een branding die zich niet terugtrok. Dus het werd geen app. Ja. Eén grote vloed. Het was gewoon, ik go met die banaan. Oh, ja. En het was gewoon wat het precies allemaal was. Ik herinner me een soort energie. Het repertoire weet ik niet meer precies. Daar moet ik over nadenken. Wat heb ik dan eigenlijk gezegd en gezongen? Dat weet ik allemaal niet meer zo goed. Maar ik herinner me de energie. Wim Kans zat ook al snel in de zaal. Hè? Ja. Wist jij dat? Wist ik niet, nee. Niet van tevoren. Nee, gelukkig maar. Want hij schreef, ik ga u aandachtig gadeslaan en wachten of ik u zie slagen. Ik hoop het en ik voorspel het. Ja. Dat stond in een brief die hij schreef. Ja. Hoe was dat om zo'n brief te lezen? Ja, dat vond ik geweldig. Ja. Ja, mijn vader die was wat je dan nu een fan noemt van Wim Kan. Dus je kreeg de zegen eigenlijk. Ja, als Wim Kan op de radio was, dan was onze straat stil. Ja. En niet alleen onze straat. En dat vond ik ongelooflijk mooi en dankbaar. En hij heeft heel veel betekend voor de familie, voor ons, voor mij. Ik heb erg veel mede dankzij hem kunnen doen. Hè? Als je je toch voorstelt, hij heeft ons gezien voor het eerst, meen ik, in de Stadsschouwburg in Haarlem. En dat was toen directeur Peter Loor. En Peter Loor, voor de luisteraars, was bijvoorbeeld een van de mensen van Zo is het, toevallig ook nog eens een keer met Mies Bouwman en zo. Mm-hmm. Een buitengewoon aimabele man. En die onze generatie ruimte plaats gaf in zijn schouwburg. Hij ruimde die schouwburg voor ons. Voor de jongelingen. Voor de jongelingen. Hè? En dan mocht ik dus, ik weet niet meer precies hoeveel, maar dan mocht ik bijvoorbeeld 10 dagen in die schouwburg. Mm-hmm. En daar zag Wim Kan jou. En Wim Kan kwam daar kijken. En schreef mij toen een brief. En heb dan teruggeschreven. Ik heb al die brieven nog. Ook die ik heb teruggeschreven. En je schreef dan een brief over, hè? Ja, geen kopiëren machine natuurlijk. Ja, moet je voorstellen. Ja. Ja. En we hebben elkaar dan ontmoet. En ik ging dan met de kinderen naar hem toe. Mm-hmm. En Corrie Vonk, dat was de vrouw met wie hij getrouwd was, die breide dan truien en dassen en alle mogelijke dingen. En Wim Kan gaf mij altijd tips en stelde altijd vragen in zijn brieven. Zou je dat nu wel doen? En ga je niet te snel en vlieg je niet te hoog. En misschien moet je die M en die N losmaken. En meer aandacht bestellen als er twee A's achter elkaar staan. Hè? Je moet ervoor zorgen dat je bij wijze van spreken kunt horen of iets met DT geschreven wordt. Want het was een heel ander soort theater dan hij zelf maakte, ja, natuurlijk. Ja. Maar hij stond ervoor open. Ja, ik denk dat hij gefascineerd was door de muziek en de vervreemding die we nog steeds in de voorstelling hebben. En de energie ook, hè? En de energie. Hij was een mentor. Is het een raar idee dat jij nu al een paar jaar ouder bent dan Cannes is geworden? Ja, gek, hè? Hij is 72 geworden, geloof ik. Hè? Ja, jij bent nu bijna 79. Ja, dat is, ik hoorde dat van de week. En dat is vreemd, ja. Maar goed, zijn leven is natuurlijk een hij heeft dingen meegemaakt die ongekend en ongelooflijk zijn. Een heel zwaar leven. Ja, ja. En is door het bezoek van die keizer destijds, Hirohito, ja, naar Soestdijk, dat heeft hem ongelooflijk beschadigd. Ja. Cannes noemde jou en van Paul van Vliet, hè, waar je het net over had, zijn adoptiezoon. Hè? Ja. Dat schrijf je ook in je boek. Je bent inmiddels de enige overgebleven zoon. Ja. Denk je daarover na? Nee. Nee? Nee. Kijk, Wim Cannes is een van die mensen die waar ik rijk mee was. En heb ik alleen maar... Het is voor mij alleen een en al erkentelijkheid. Ja. Nee, maar ik bedoel Paul van Vliet. Die, ja, Paul heeft... Paul kan ik nog niet missen. Om het zo maar te zeggen. Het is te vers. Ja. En daar heb ik nog gewoon veel te doen. Je hebt naast zijn kist gezongen, hè? Ja, dat kon ik helemaal niet. Nee? Nee, dat was... Dat kon ik niet. Maar dat was een uitdrukkelijke wens. En ook het liedje dat hij wilde, dat heb ik gedaan. Wat zong je? Tetergevoel, dat was een van zijn lievelingsliedjes. Van Judith Herzberg, hè, de tekst? Nee, dat is van Rivka Bruining. Oké. Ik heb dat tedere gevoel voor elke zot, voor elke dwaas die buiten ronddaast zonder doel. Die niemands knecht is, niemands baas. Kon je het uitzingen? Nee. Ik had trillende handen. Ik kon het helemaal niet. Maar ik heb het wel gebeurd, om het zomaar slecht Nederlands. Maar je hebt het gedaan. Het heeft wel plaatsgevonden. Mm-hmm. Maar dat was een brug te ver. Ja. Ja, Paul was een grote man in mijn leven. Mm-hmm. Hij is natuurlijk 10 jaar ouder dan ik. Maar hij is er altijd geweest vanaf dag nul. En ja. Hij heeft mij altijd... We waren er altijd voor elkaar. In donkere en in lichte dagen. Ja. Want dat is toch wat je in het eerste half uur al zei ook. Mm-hmm. De schaduw van het ouder worden. Ja. Hè? Ja. Komt daar iets voor in de plaats wel? Zeker. Iets zonnigs als kleinkinderen. Ja. Het verhaal. De jonge mensen. Dat onderwijsaspect heb ik natuurlijk nog. Ik werk met heel veel jonge mensen. Wat ik echt geweldig vind. Ook in je voorstellingen. Ook in de voorstelling, maar ook in onze onderneming. Heel veel jonge mensen. En ik leer zoveel van hen als hopelijk zij van mij. En er is genoeg geluk. Ja. Ja. En dat zijn communicerende vaten. Dat zit redelijk in. Houdt elkaar in evenwicht. Ja, ja. Ook het verdriet van het gemis. Ja, omdat de het wordt wat anders als je het verhaal niet kwijt kunt. Mm-hmm. Het wordt wat anders als je het niet kunt delen. En gelukkig kan ik dat. Mm-hmm. Of ben ik in deze positie dat ik... Ja. Dat ik dan zowel thuis als met de familie als in het schilderen of het zingen... Ja. Kan ik het communiceren voor oren die er zijn. Want dat publiek is nodig. Of zou je dat ook kunnen doen als wij er allemaal niet geen acht op sloeg? Voor een lied is niks mooiers dan op het toneel staan en zingen voor mensen. Ja. Voor mij. En merken dat het verstaan wordt. Dat is... En daar dan weer naar streven. Om het nog... Het moet ontvangen worden. Ja. Dus dat kan. Het publiek is een grote partij in mijn bestaan. Mm-hmm. Grote. Ja, een ongelooflijk hartelijk welkom clubje. Maar dat moet er zijn. Dat is meer dan de vierde wand. Ja. Ja. Ik zeg ja, omdat je kunt natuurlijk ook in een studio zingen. Mm-hmm. En, voor wie zing je het dan? Iemand. Ja? Dit is trouwens, vind ik, een interessante vraag. Omdat, eindelijk. Nou nee, een interessante vraag. Nee, daarom een interessante vraag. Omdat ik vaak voor iemand zing, ja, in een zaal. En dat is vaak een persoon die ik mij voorstel. Ik heb laatst een voorstelling gespeeld voor Hans van Manen, die niet in de zaal zat. En er is een man die ik bewonder om zijn choreograaf. Om zijn kunst, choreograaf. Ja. Om de mens die is, die ik vind dat een hele mooie mens. En dan heb ik voor hem die voorstelling gespeeld. En maar ook voorgesteld, hoe zou hij dat vinden? Die beweging van mij. Mm. Enzovoort enzovoort. Dus dan draag ik zo'n avond op aan een koning of een prinses of een danser of een. Hè? Ik bedoel daarmee een koning in de dans. Ik begrijp het. Waardoor je naar dingen reikt. En soms kies ik er dan voor om het voor die te doen. Dat hoeven dus geen levende mensen te zijn, of bestaande mensen, of nog zijnde mensen. En dat is, je speelt dus altijd voor iemand. Ook in een studio speel je voor iemand. Dus je hebt niet, iemand in gedachten. Altijd een iemand. Een soort, heel lelijk gezegd, een eikpersoon. Je zingt altijd voor iemand. In je gedachten, ja, of in de werkelijkheid. Weet je ook nog als je zo'n album, ja, terughoort voor wie je wat zong? Natuurlijk. Ja? Natuurlijk. Toen je Hilversum 3 zong, voor wie zong je dat dan? Hilversum 3 zong ik voor Willem Wilmink. Oh ja? Ja, Willem was een vriend. Die ken ik al vanaf mijn 17e. Ik studeerde in Utrecht en hij organiseerde van alles op de universiteit. Allemaal taaldingen met Misha Mengelberg en noem maar op. Allemaal hele pietpaaltjes, noem maar op. En dan huurde die mij als het ware om stem te geven aan teksten. Mm-hmm. En van hem heb ik ongekend veel geleerd. En hij werd echt matenmakker. En Hilversum 3 is gewoon uit zijn hart zing ik dat. En bijvoorbeeld Liefde van Later? Dat zing ik voor mijn ouders. Ja? Dat is gewoon, dat heb ik altijd, elke keer, altijd weer voor mijn ouders. Ik heb nooit twee mensen gezien in mijn, ja, leven die zoveel van elkaar. Dat is hun dat verhaal. Dat is hun ode, hun. Oh, ja. Ja. Ja. We hadden het er straks over Paul van Vliet en over Wim Kan. Ja. Ik was er in de zaal in Carré toen je daar voor de 500ste keer zong. Stond, moet ik zeggen. En helemaal aan het einde zong je een liedje waarin je Erik van der Wurf memoreerde. Ja. Jullie hebben dik 40 jaar... 52 jaar. 52 jaar samengewerkt. Jaar. En toen gebeurde er iets waar iedereen in de zaal heel stil van werd. Weet je nog wat ik bedoel? Nee. Je kon het liedje niet afzingen. Ah ja. Omdat je zo geëmotioneerd raakte. Ja, dat blijft. Ja. Ja? Ja. Want dat het doek ging ook dicht, hè? Kijk, Erik. Ik zat een jaar op het conservatorium. In het tweede jaar kwam Erik. En een jongen een kop kleiner dan ik. Mm-hmm. En wij waren gewoon vanaf de eerste blik waren we soort vriendjes. Gewoon. Jullie vonden elkaar via zo'n heel bijzonder briefje toch ook? Wat was het ook weer? Ik weet het niet meer. Je had een briefje opgehangen op het conservatorium, toch, dat je iemand zocht? Ja, dat is alweer. Dat ben ik. Ja, een meisje zocht ik. Ja, ja, ja. Ik zocht die. Een bloedmooi meisje. Ja, juist. Ja. Ik zocht een bloedmooi meisje voor een of ander, ja, ensemble. Toen kwam Erik. En toen kwam Erik. Ja. Ja. Ja, dus die jongen die heb ik leren kennen. En, ja, en dat was gewoon. Ja, dat gebeurt je soms in het leven. Ik heb een schoolvriendje die heet Rob Reinders. Mm-hmm. Daar moest ik hand in hand mee in verband met het verkeer naar school lopen. En we keken dan allebei naar links en allebei naar rechts. Dat was ons geleerd voordat we het zebrapad. En anders mocht niet, maar we moesten een half uur lopen, geloof ik. En die jongen die is er nog steeds in mijn leven. Die komt eens in de maand, komt die even langs, dag zeggen. En dat was ook zo'n vriendschap. Ja. En met Erik had ik een... Erik is een collega, vriend, collega. En wij hebben nog nooit woorden gehad over niks. We hebben gewoon, als ik ben dan eenstemmig. Hè? Dus ik ben eenstemmig, in de zin van violist en zanger. Mm-hmm. En hij was van de harmonie. En wij, samen hebben wij ongelooflijk veel geschreven en meegemaakt en gedaan. En er zijn zoveel situaties waarin Erik gewoon er is. Ik kan nu ook op het toneel staan, opzij kijken en denken... verrek, wat doe jij hier? Maar dan ziet hij er niet. Ja. Maar dan is het licht zo als het altijd was. En daar zat hij in. Want de piano speelt natuurlijk nu een veel kleinere rol in wat je maakt. Dat moet ik nu zelf doen. Want ik zal niet met een pianist meer aan de gang. Nee, dat kan helemaal. Komt geen ander. Nee. Dus ik ben een aardige pianist geworden dankzij Erik. Ja. Afwezigheid. Ja. Ja, maar hij reist nog met je mee. Ja. Dat gaat nooit over. Nee. In 2000... En dat is ook niet te triest, hè? Dat is gewoon wat het is. Ja. Maar op dat moment kwam er te veel samen om dat liedje te zingen, wat je toen zong. Ja, ja, dan kun je er gewoon, dan word je overmand. Ja. En dat is wat heel ingewikkeld geweest is en ook heel mooi tegelijkertijd, is dat hele proces er voorafgaand van dat je met iemand werkt en speelt die allemaal minder kan. Mm-hmm. En dat je dan, het is met papa ook zo, of met mijn vader ook zo. Dan ging hier mijn vader, die stelde dan zich een afstand voor te gaan wandelen. Mm-hmm. En van het ene bankje naar het andere bankje. Maar hij had niet in de gaten dat wij er telkens bankjes tussen zetten. Hè? Ja. En dat is met Erik ook zo. Dus hij had eigenlijk niet het gevoel dat hij achteruit ging? Nee. Zonder. En Erik ook. Dus Erik speelde op een gegeven ogenblik nog maar 2 octaven. Ah, ja. Dus op het midden van de piano. En daar rechts in de eeuwige harsvelden kwam die niet meer. Links, weet dus je het werd een kleiner bereik. Ja, dus de piano en de opdrachten. En op een gegeven moment had hij alleen nog maar motoriek in zijn vingers. Ja. Omdat hij zijn armen en zo. En dat hele proces. En dat hadden we net al, ik heb dat al eerder meegemaakt met Chris Lokers, was gitarist die voor Edith bij ons was. Mm-hmm. Die had MS. Mm-hmm. En daar zag je ook gewoon, en dat is een ongelooflijk verdrietig, maar ook een heel bijzonder mooi als je het met elkaar kunt oplossen. Wat is het mooiste wat Erik en jij samen gemaakt hebben? Is dat in één liedje samen te vatten waar hij helemaal in zit? Nou, ik vind het mooiste stuk dat Erik ooit geschreven heeft, dat stuk heet Dolph in the Dark. Dat is een instrumentaal stuk, hè? Dat is een instrumentaal stuk. En daar bevindt Dolph de Kraai zich in een waterput. En dat heeft hij toon gezet. Een heel mooi stuk. En dat heb ik laatst weer gehoord op de begrafenis weer van een andere collega. Dat was Hans Koppers, dus een tubaïst. Mm-hmm. Een prachtige muzikant. En die heeft gewenst dit stuk van Erik te horen. En daar zat ik in dat uitvaartcentrum weer helemaal niet meer meegevoerd door Erik. Ja, en dan maar denkend aan Erik, er zijn zo ongelooflijk veel grappen gevallen. Ik heb met die jongen zo verschrikkelijk veel plezier gehad. Ja. Ja. Wat verandert er eigenlijk aan je tijdsbesef als je bijna 80 bent? Tikt de klok nu anders dan toen je 30, 40 was? In je besef veel sneller. Ja. Ja, dus laat ik maar zeggen, ik denk dat ik de kerstboom laat staan. Dus je hebt hem alweer bijna nodig. Ja. Dat gevoel. Ja, ja. Het gaat, en dat kan iemand die ervoor gestudeerd heeft heel goed uitleggen. Dus je hebt het al zo vaak meegemaakt dat het nieuwe eraan verandert het volume, als het ware. Ja, er komt steeds, het is steeds kleiner wat erbij komt. Ja, ja, weer een verjaardag. Ja. God, ben je alweer jarig? Ja. Ik herinner me dat Kees van Koot een keer zei, naarmate ik ouder word, ik mag niet meer morsen met mijn tijd. Ja, dat snap ik. Ja? Dat heb ik nog niet. Nee. Heb je echt veel gemorst in je leven? Ja, daar kan ik niks meer aan doen. Nee? Nee, kijk, ik bedoel als ik kijk naar die eerste voorstellingen, ik was na 7 minuten, kon je me uitwringen. Zo hard te. Zo ging bezig. Dat de keer. Mm-hmm. En nu veeg ik iets weg op mijn slaap na 3 uur. Ja. Totaal anders. Maar het is in verhouding misschien nog wel net zo hard werken. ja, anders hard werken. Het is de klus zit hem in de vertelkracht. Ik vergelijk ons vak heel vaak met zeilen. Je hebt geen invloed op de wind. En dat laveren in de wind is dus de echte kunst. En hoe verhoudt zich dat tot een publiek? Nou, stilte bijvoorbeeld. Waait het dan hard of is het wind stil? Huh? Mm-hmm. Is het een stilte van wat is dit nu? Of wauw? En kun je die wind beter lezen nu je het ouder bent? Ja. Ja. Ja. Ja. Kijk, als je komt op en iemand heeft vergeten een deur dicht te doen. En dan zie je dus dat gele licht die zaal inkomen. En dan zie je nog een juffrouw heen en weer rennen met een jas. Ja. En dan gaat er een blik van mij naar iemand toe voordat ik iets zeg. En dan kijk ik naar die deuropening. De hele zaal kijkt naar me. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, hij komt. Bij wijze van spreken. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Niet. Maar daar moet ik dus nu iets mee. Ik kan dat niet negeren. Je moet dat oppakken. Ja, omdat het is. Dat invloed heeft. Ja, als je terugdenkt. Er zit iemand van het geluid hier. Ja. Hè, die weet wat een openstaande deur teweeg brengt in... De opname. Opname, geluid. Je gaat van alles horen. Ik kan me herinneren dat ik speelde in Wenen. In de kerk, die hele grote kerk. Mm-hmm. Stefansdom. Mm-hmm. En ik sta daar te zingen. En die deuren van de kerk gingen niet dicht. En ik ben dus gewoon heel lang bezig met mijn ogen opdrachten te geven. Om die deuren te sluiten. Ja, omdat die stad, die ging maar voorbij. Ja. En er komt er allemaal geluid bij, dat daar kun je niks mee. En op die deur, op het moment gingen die deuren dicht, omdat na 20 minuten iemand door had dat ik daar last van had. Wat je bedoelde, ja. En dan ineens komt de stilte waarop je kunt schaatsen. Ja. En niet dat je vecht tegen informatie waar je niks mee kunt. Waar de mensen ook niks mee kunnen. Dat leidt dan ongelooflijk af. En dat is misschien heel kinderachtig. Maar dat is, laat ik maar zeggen, een slecht rollend biljart, omdat er een deur open staat. Begrijp je? Zo werkt het. Ja. Ja. Als jij nou terugdenkt aan die jongen die je was vroeger. Ja. Die jongen die opgroeide in Utrecht. Zou die jongen trots zijn op de man die je geworden bent? Dat is nog steeds die jongen. Ja? Ja. Die is er nog. Ik heb een foto gevonden van de week. En het liet ik aan Gaëtan zien. Gaëtan is mijn vrouw. Mm-hmm. En zei, moet kijken. En zij zei, maar er is niks veranderd. Dus dat gezicht is hetzelfde Hoe gezicht. Hoe oud was je ben je op die foto? 5, 6. Ja, ja. Ja. En ik kijk nog steeds zo de wereld in. Alleen, ik ben nu een kind met veel ervaring. Ja. Denk je ook na over het einde? Er zijn zo van die momenten dat ik... En dat zijn dan van die momenten als je zelf bij het afscheid bent van iemand. En dat je dan denkt, hoe zou dat dan bij mij zijn? En dan denk ik maar niet verder, want dan denk ik, dat gaan we niet doen. Is dat beangstigend om daarover na te denken? Ik denk zo beangstigend als alles dat vreemd is. Mm-hmm. Ik heb geen idee. Niet een idee van, ik kan me er iets bij voorstellen. Maar dat wat ik me voorstel is iets waar ik ervaring mee heb. Want anders kan ik me niet voorstellen. Dus je weet helemaal niet wat er komt. Ik heb geen idee. Nee. Als ik zoals mijn vader is verscheiden, daar voel ik wel iets voor. Met een borreltje voor de met tv. Met een borrel voor de tv. En dat je dan zo weg appt. Maar ik wil er helemaal niet aan toe zijn. Nee. Nog. En het speelt natuurlijk een rol in je gedachten. En omdat het gewoon voortdurend om je heen gebeurt. Maar ik heb net de afgelopen dagen, omdat ik dacht, ik moet dan terug naar Carré. En die avond wordt dan gevierd. En misschien moet ik er iets over zeggen of over zingen. Over En dat is denk ik aan het lukken. Misschien ga ik dat ook durven. En dat, daar zit iets in van... Ik ben nog niet toe aan, weet je nog. Zover is het nog niet. Nee. En tot wanneer sta je nog in Carré? We hebben nog 8 voorstellingen en dan komen er een paar extra voorstellingen vanwege interesse. En daarna nog op andere plekken? Ja, ik weet al jaren vooruit waar we gaan zijn. Dus je 700ste voorstelling in Carré staat eigenlijk ook al vast? Een soort van. Ik zou het hopen. Ja. Ik ken de periode natuurlijk wel waarbinnen dat gaat vallen. Alleen... Dat staat nog niet vast. Nee. Ja. Ik vond het mooi om met je te praten, fijn, Herman. Dank je wel. Fijn. En daarmee zijn we ook aan het einde van deze uitzending van de Publieke Tribune, de eerste van het jaar. Wilt u iets kwijt over deze uitzending? Mail ons dan via de publieketribune@human.nl. Volgende week zijn we er weer en dan praat ik met mensen die op de spoedeisende afdeling in een ziekenhuis werken. Na 4 uur op deze zender Goed Ingelichte Kring met Shaja Murali. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week. Radio 1. Deze week in de perstribune. Goedenavond, dames en heren. Oud-politica en oud-journaalpresentator Pia Dijkstra. Dit was mijn allerlaatste journaaluitzending. Ik dank u voor uw waardering. Nu is ze juryvoorzitter van de nieuwsfoto van het jaar. Lijkt op een goede 500 meter voor Ronald Mulder. Een hele goede. Ja, 34-25. En oud-schaatser Ronald Mulder. Michel Mulder, Olympisch kampioen. Jan Smeekens tweede. Ronald Mulder derde. En sweep. 1, 2 en 3 zijn ze. De voormalige topsprinter staat nu voor de klas. Ronald Mulder, Nederlands kampioen sprint. Pia Dijkstra en Ronald Mulder. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt, dan is audiodescriptie de oplossing.